ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। कांडशाखीय वृद्धारण्यक उपनिषद तृतीय अध्याय के अवतरण भाष्य को पर कुछ विचार चल रहा था। इसमें एक विशेष बात में पूर्ण पत्र है, विशेष विचार है। तो टीका में कहा था तत्व निर्णय फलाम ही बीतरा कथाम इच्छन्ति, इसके ऊपर में विशेष विचार है। तो तत्व निर्णय फलाम तत्व का निर्णय जिस कथा में होती हो ऐसे कथा को कहते तत्व निर्णय फला ताम कथाम। माने तत्व निर्णय फल वाले कौन बाद कथा मानते हैं, ये कहा बाद कथा होती है वस्तु का निर्णय करने वाली। वितंडा कथा जल्प कथा में वस्तु निर्णय नहीं हो पाएगा, झगड़ा ही चलेगा वहां, तो स्वपक्ष मंडन परपक्ष खंडन में चलेंगे। ऐसी स्थिति है जल्प में बाद में क्या इसमें वितंडा में बाद कथा के कहा था टीका में तत्व निर्णय फलाम ही बीतरा कथा इच्छन्ति। मानो इच्छन्ति का तो मन्यन्ते ऐसा टिप्पणी कर दिया था। तत्व का जो वस्तु है, जो जिस वस्तु का प्रतिपादन कर रहे हैं, आत्म वस्तु है यहाँ, उसका निर्णय होना ये फल है जिस कथा में, किस कथा में, बाद कथा ऐसा मानते, बाद कथा को ऐसा मानते हैं। मानी गुरु शिष्य आदि संपर्क से शिष्य गुरु जी के पास जाता है, प्रश्न करता है, गुरु जी उत्तर देते हैं, उसको संतुष्टि हो जाती है, तत्व का निर्णय हो जाता है। ऐसी कथा को बाद कथा कहते हैं। इसके ऊपर में विशेष विचार है, विशेष विचार है, ठिकाना है। एक पूर्ण पत्र में कहा तत्व निर्णय फलामी वितरा कथा इच्छन्ति, ये प्रतीक ले लिया, टीका का प्रतीक ले लिया। तत्व निर्णय फलम इति उक्तिया, यह कथन के द्वारा उक्ति का तृतीय उक्तिया तत्व निर्णय फलम ऐसा कथन किया। तब बाद कथा का क्या स्वरूप है, तत्व निर्णय फल वाली होती है वो कथा। अच्छा, तत्व निर्णय फलम इति उक्तिया ऐसे कथन से तद्वित्त संयोग आधार विद्या प्राप्ति उपाय। विद्या प्राप्ति का उपाय क्या है, तद्वित्त संयोग संयोग तैश्च सह बाधकरणम विद्या प्राप्ति उपायो न्याय विधान दृष्ट, ऐसा भाष्य आई थी पंक्ति। अरे भाष्य में ऐसी पंक्ति है, क्या पंक्ति है, तद्विद्य संयोग तैष्ट सह बाद करणम विद्या प्राप्ति उपायो न्याय विधान दृष्ट, ऐसा है। तस्मिन विद्या यशांते तद्विद्य, उस आत्म तत्व के विषय में जानकारी जिनको है ये लोग होंगे तद्विद्य, तद्विद्या हो जाएंगे, बहुवचन मान बहुवरी समास होगा। तस्मिन् आत्मतत्वे विद्या येषाम, जिन लोगों की विद्या का आत्मतत्व में है ऐसे लोगों को कहा जाता है तद विद्या। उनके साथ जो संयोग तेषाम संयोग, उनका साथ संबंध प्राप्त करना, महापुरुषों का संबंध होना, जिनका आत्मज्ञान है ऐसे महापुरुष का संबंध प्राप्त करना, और तैस सह बाध करना, उनके साथ में बाध कथा करना, शिष्य भाव से प्रश्न करना, गुरु भाव से उत्तर देंगे, बाद कर्म क्या होगा, विद्या प्राप्ति उपाय, ज्ञान प्राप्ति को उपाय यह है, ऐसा न्याय विधान दृष्ट, जो न्यायवेत्ताओं ने ऐसा कहा है। माने उस आत्मतत्व विषय जानकारी जिनको है ऐसे लोगों के साथ संबंध प्राप्त करना और उनके साथ बाद कथा करना, ये ज्ञान प्राप्ति का उपाय है, ऐसा न्यायवेत्ताओं ने माना है, यही है, यही क्या टिप्पणी कह रहे हैं। तत्व निर्णय फलाम इति उक्तिया, तो तत्व निर्णय फलाम कहा था, ये जो बाद कथा का क्या होता है, तत्व का निर्णय करना फल होता है, वस्तु का निर्णय करना इसका फल होता है, किसका, बाद कथा का उक्तिया। तद्विद्य संयोग आदिर विद्या प्राप्ति उपाय तुम, इसलिए तद्विद्य संयोग और तैश्च सह बाद करना, दो दो चीज है। विद्या प्राप्ति का उपाय क्या है, एक तो विद्या को जो जानते हैं ऐसे ऐसे लोगों के साथ संबंध प्राप्त होना, और दूसरा उनके साथ बाल कथा करना, तद्वित संवेग आदिर विद्या प्राप्ति उपाय तुम ध्वनितम सूचित किया ये कहा। तत्व निर्णय फल इस कथन के द्वारा ये सूचित किया तद्विद्य संयोग आदि जो है विद्या प्राप्ति का उपाय है। तद्विद्य संयोग और आदि से लेना तैष्ठ सह बाध कर उनके साथ में मैंने बाध कथा करना तत्व निश्चय विद्यात्वाद। ये जो विद्या माने क्या है तत्व का निश्चय वस्तु का निश्चय वो विद्या कहते हैं। किसको कहते हैं तत्व माने वस्तु वस्तु का जो निश्चय होगा आत्मवस्तु का उसको कहते हैं विद्या। या सा विद्या या विमुक्त है ऐसा आता है विद्या वही है कौन जो मुक्ति दे अन्य विद्या विद्या नहीं। सा विद्या या विमुक्त है ऐसा कहते हैं विद्या वही है सा विद्या सा वही विद्या है कौन या विमुक्त है जो विमुक्ति के लिए साधन बनती है मुक्ति का साधन वो विद्या है बाकी विद्या नहीं है वो विद्याभास है सारे और तत्व निश्चय तो विद्या तो विद्या का निश्चय माने क्या है तत्व निश्चय विद्या है जो आत्मवस्तु तत्व है उसका जो निश्चय हो जाना मैं सत्य आत्मा हूं ऐसे निश्चय होना शरीर आदि से ऊपर भाव में जाना इसका नाम विद्या है तत्व का निश्चय होना। तत्व निश्चय सब विद्यात्वात् विद्या उसी को कहते हैं जो तत्व का निश्चय है तत्व माने वस्तु वस्तु का निश्चय होना ही विद्या कहा जाता है। वस्तु क्या है एक ही वस्तु है आत्मतत्व अस्तैव तदहेतुत्वात् कहते हैं विद्या का हेतु यही है इसी को विद्या का हेतु कहा जाता है तत्व निश्चय को ही। और तस्य च तत्व निश्चय कैसे होगा कहते हैं तद्वितीय संयोग अंतरा आयोगा तद्वितीय संयोग तैसे संवाद करने के बिना नहीं हो सकती तत्व निश्चय। तत्व निश्चय तब तक नहीं होगा जब तक उस आत्मतत्व के जो जानकार व्यक्ति उनके साथ संबंध प्राप्त हो और उनके द्वारा बात कथा न हो तब तक वो तत्व निश्चय होना संभव नहीं है। अब बीतराग कथाम इच्छंती में बीतराग के अर्थ करते हैं बी उपसर्ग इणगतो धातु से निष्ठा प्रत्यय करेंगे तो बीत बन जाता है विशेषण ईता गया चला गया विशेष रूप से गया क्या गया रागो ऐसा जिनमें राग नहीं है जय पराजय में आसक्ति नहीं है गुरु शिष्य के जो माने वो होता है कथा होती है वहां जय पराजय की आसक्ति नहीं होती है बीत राग माने आसक्ति जिस कथा में आसक्ति नहीं मैं जीतूंगा गुरु जी को अथवा गुरु जी से शिष्य को मैं जीतूंगा ऐसी आसक्ति नहीं होती है। जल्प कथा में आसक्ति होती है किसमें इसको जीतने की जय पराजय की आसक्ति होती है जल्प कथा में वितंडा कथा में ऐसे होती है किंतु बाद कथा में ऐसे नहीं है। पीत रागो कैसा कथा गया जिसमें जिस कथा में राग चला गया आसक्ति कौन से राग जय पराजय की आसक्ति नहीं है वहां गुरु से संवाद में जय पराजय की आसक्ति नहीं होती है मैं गुरु जी को जीतूंगा अथवा मैं शिष्य को हराऊंगा ऐसी आसक्ति नहीं होती ये कहते हैं बीतो मानो विनिवृत्त विशेष निवृत्त हो गया क्या रागो माने जयादि विषयो राग माने क्या जयादि विषय जो आसक्ति है वह नहीं है यहां अभिलाषो माने जयादि विषय माने अभिलाषो हो राग का अर्थ अभिलाषा ये शाम शिष्याचार्य शिष्याचार्य सब ब्रह्मचारी नाम शिष्य आचार्य और सब ब्रह्मचारी सतीर्थ होते हैं गुरु जी से पाठ सुनने के बाद में ब्रह्मचारी लोग आपस में बैठ करके पाठ का विचार करना उसको सब ब्रह्मचारी का वहां भी हारने जीतने की आसक्ति नहीं होती है आपस में विचार कर रहे हैं पाठ जैसे सुना हुआ पाठ है उसको आपस में विचार करते हैं ब्रह्मचारी लोग तो वहां हारने जीतने की आसक्ति नहीं होती है वितराग कथा है ये इसको कहते हैं वितराग कथा बाद कथा ही वितराग कथा है ये जाने जाते हैं तथा मैं वितराग ये कहते हैं वितराग कथाम वितराग हो जाएंगे ये वितराग ऐसा वितराग तदीया कथा उन वितरागों की जो कथा है जिसमें जय पराजय में आसक्ति नहीं ऐसी जो कथा है चाहे गुरु जी गुरु शिष्य संवाद हो चाहे परस्पर ब्रह्मचारियों का संवाद हो उसमें जितने हारने की आसक्ति नहीं होती ऐसे होने से वो लोग हो जाएंगे वितराग विशेषण ईता रागो यशा जिनके राग चला गया आसक्ति चली गई ऐसे लोगों को वितराग बोला जाता है। अच्छा तदीया कथा उनकी जो कथा होती है उन लोगों की जो कथा होगी क्या है विचार गोचरार्थ विषय, उनकी कथा जो होती है ना विचार का जो विषय होता है, जिस विषय का विचार कर रहे हैं विचार का विषय कोई प्रयोजन होता है जिस विषय का, विचार का विषय अलग हो प्रयोजन अलग हो ऐसा नहीं है। विचार गोचरार्थ विषय हो कहा ऐसा वाक्य का प्रयोग करना, विचार का जो विषय है वही प्रयोजन है जिस विषय का, वही प्रयोजन जिस विषय है वाक्य का जिस वाक्य का ऐसे उसको कहते हैं विचार गोचरार्थ विषय। नाना वक्तृ का उसमें एक ही वक्ता नहीं होगा, बाद कथा में नाना वक्ता होंगे, ब्रह्मचारी लोग बैठे हैं आपस में विचार करते हैं। नाना वक्तृ का नाना वक्तारो इसमें ऐश्याम कथायाम सा नाना वक्तृ वाक्य वाक्य विस्तार वाक्य का विस्तार कथा लक्षण इति लक्षण लक्षित ऐसे लक्षण के द्वारा लक्षित कथा को वितरा कथा कही जाती है। कहा ताम इच्छन्ति उस वितरा कथा को इच्छन्ति माने मन्यन्ते अर्थ होता है। बाद लक्षणत्वेन अभ्युपयन्ति कहा इच्छन्ति का अर्थ बाद लक्षण बाद कथा के लक्षण रूप से स्वीकार करते हैं लोग, क्या करते हैं जैसे हार जीत का कोई मान जय पराजय आदि का कोई आसक्ति नहीं है, ऐसे कुछ भी नहीं है, राग द्वेष नहीं है, जिसमें राग चला गया राग द्वेष आदि हटी हुई जिस कथा में एक जिज्ञासु बन करके सुन रहा है, जो जल्प कथा आदि में क्या होती है दूसरे को जीतने की इच्छा से कथा चलती है, वहां अपने पक्ष को बचाना दूसरे पक्ष का खंडन करना, किंतु ऐसा नहीं होता बात कथा। तथा तो उत्तम सिर्फ वरदराज विरचित तार्किक रक्षायां बाद निर्भय कहते हैं। वरदराज आचार्य ने जिन्होंने लघु सिद्धांत को अवधि बनाई है उन्हें तार्किकों से अपनी रक्षा के लिए नैयायिका आदि तार्किक से अपनी रक्षा करने के लिए अपने सिद्धांत के बचाने के लिए क्या किया बाद निरूपण में तार्किक रक्षा नाम का ग्रंथ है। क्या ग्रंथ है तार्किकों से रक्षा करने अपने को उसको अपने सिद्धांत को बचाने के लिए बादल बाद निरूपण में कहा है बाद कथा के निरूपण में वरदराज आचार्य जी ने कहा है। यहां जल्प निरूपण में नहीं कहा जल्प में नहीं कहा वितंडल में बाद निरूपण में कहा है बात इसमें क्या बोलते वो कथा का क्या स्वरूप होता है बाद कथा का वरदराज आचार्य जी ने कहा है कहते हैं ये बोलते हैं तत्र प्रमाण तर्काभ्याम साधनाक्षेप तत्र प्रमाण तर्काभ्याम साधनाक्षेप संयुता भीतरा कथा पाद तत्फलम तत्व निर्णय श्लोक बना के बोलते हैं वरदराज आचार्य तत्र माने बाद कथायाम ये लेना उस बाद कथा में तत्र माने बाद कथायाम तो बाद कथा जो होती है उसमें प्रमाण तर्काभ्याम साधनाक्षेप संयुता प्रमाण और तर्क दोनों चलते हैं प्रमाण देना है उसके आधार पर तर्क भी देना है श्रुति के आधार पर तर्क देते हैं बाद कथा में तर्क भी होती है श्रुति विपरीत तर्क नहीं होता श्रुति के अनुकूल तर्क चलता है। तो क्या तत्र माने बाद कथायाम तत्र का अर्थ बाद कथा में प्रमाण तर्क अभियान प्रमाण और तर्क दोनों साधनों से ये दोनों साधन से सिद्ध करना है किसके वस्तु का सिद्ध करना है सिद्धि करनी है साधनाक्षेप संयुता वहां स्वपक्ष और पूर्व पक्ष दो के संयोग आक्षेप करते हैं ये पूर्व पक्ष है ये सिद्धांत है दो होंगे वहां भी गुरु शिष्य बाद में भी माने पंक्ति का जो एक आएगा पूर्व पक्ष और सिद्धांत रूप में आएगा ऐसा साधनाक्षेप संयुता भीतरा कथा बाद जैसे आसक्ति नहीं है हराऊंगा जीतूंगा करके आसक्ति नहीं ऐसे कथा को बाद कथा कहते हैं। तत्फलम तत्व निर्णय उसका फल क्या होता है तत्व निर्णय फल होता है क्या होता है वस्तु का निर्णय में फल होता है वस्तु का निर्णय ही बाद कथा का फल होता है अन्य का नहीं अन्य का तो झगड़ा करने फल होता है क्या होता है जलपाजी झगड़ा फल होता है तत्व निर्णय होना मुश्किल होता है। आप कुछ भी बोलेंगे मैं काटूंगा उसको और मैं जो बोलूं आप उसको हटाएंगे काट लेंगे अपने बुद्धि से चलता रहेगा तर्क को प्रतिष्ठा तो है ही यही है कहते प्रमाण तर्काध्याम एवं बाद कथा में भी प्रमाण और तर्क वही साधन है प्रमाण देना है श्रुति आदि प्रमाण देंगे और तर्क श्रुति के अनुकूल तर्क होगा प्रमाण तर्काभ्याम एवं स्वपक्ष साधन परपक्ष उपालंब वहां पर दो व्यक्ति नहीं होते हैं माने सिद्धांतवादी और पूर्वादी दो दो व्यक्ति खड़े नहीं होते बाद कथा में किंतु केवल अभिमान मात्र होता है प्रमाण तर्क के द्वारा ही स्वपक्ष साधन परपक्ष उपालंब अपने पक्ष को सिद्ध करना परपक्ष का दोष देना यही है। करणीय इति अभिमान मात्र मात्र, जिसमें अभिमान मात्र है अपने पक्ष का निरूपण करना है और दूसरे पक्ष खंडन करना, केवल अभिमान दो पक्ष नहीं है वहां, यह नहीं कि पूर्व पक्ष सिद्धांत दो बैठा हो ऐसा नहीं होता, बात कथा अभिमान मात्र ही है उसमें ऐसा अत्र अत्र माने बाद कथा आयाम विपक्षितम, ये बाद कथा में विपक्षित है। न तो वस्तुता उभयोरपि तथा कर दो, वास्तव में दो व्यक्ति होते नहीं वहां, पूर्व पक्षी और सिद्धांत दो व्यक्ति होते नहीं, बाद कथा में नहीं होते दो, तो जल्प कथा आदि में दो होते हैं, पूर्व पक्ष सिद्धांत आदि दो होते हैं। यथाहु इसको बताते हैं क्या बोलते हैं ये बाद कथा के बारे में, प्रामाणिक वचन मात्र अभिप्राय पूर्विका कथा बाद इति, ऐसा बाद कथा का एक लक्षण ऐसा मानते हैं, प्रामाणिक वचन मात्र अभिप्राय पूर्विका, ये गुरुजी जो बोल रहे हैं ना ये प्रामाणिक वचन है, इतना अभिमान मात्र होती है उसमें, यथार्थ बोल रहे हैं ऐसे प्रामाणिक प्रामाणिक वचन मात्र अभिप्राय पूर्विक, अभिप्राय यही होता है उसका बाद कथा का, ये बाद कथा है कहा इति। तत्व अध्यवसाय फलत्वात्, क्यों तत्व का निश्चय फल है, फल इसमें क्या है, तत्व का निश्चय होना बाद कथा में, आत्म वस्तु का निश्चय होता है फलत्वात्। अश्याम माने बाद कथायाम, इस बाद कथा में वितरागाण शिष्याचार्य संब्रह्मचर्याम अधिकार, कहते इसका उन्हीं को अधिकार है बाद कथा में, किसको, वितरागाण, जिसका जय पराजय में आसक्ति नहीं है, वितरागो ऐसा जिनका राग निकल गया है, ऐसे लोगों का ही इसमें अधिकार है कहते हैं, वितरागाण विवाह। शिष्याचार्य सब ब्रह्मचारी राम, शिष्य आचार्य और सतीर्थ जो होते हैं आपस में ब्रह्मचारी का होता है विचार अधिकार है। न तो बिजिगुषु नाम इति, बिजिगुषुओं का यहां अधिकार नहीं होता बाद कथा में, वहां तो पर पक्ष को दोष देना पूर्व पक्ष मंडन करना होता है, वहां यह उत्तम बीतरा कथा, इसलिए बीतरा कथा कहा, बाद कथा को विशेषण लगा दिया, कौन सी कथा, हाँ तीन प्रकार की कथा होती है, बाद कथा, जल्प कथा और वितंडा कथा, तो बाद कथा का विशेषण लगा दिया है एक बीतरा कथा, बीतराग विशेषण बाद कथा की है, अन्य की नहीं है, वहां जय पराजय की आसक्ति होती है अन्य कथाओं में, इसलिए कहा बीतराग कथा इच्छन थी कहा था, कहते हैं तदुक्तम उसको कहते कहा है, तम शिष्ट गुरु सब ब्रह्मचारी शिष्ट श्रेयोर्थ भी अंशु भी अभिप्रयात, उस कथा को ये लोग स्वीकार करें, तम माने बादम उस बाद को, तम माने बादम उस बाद है ना, बाद दिन में से एक कथा बाद कथा है उसको, तम माने बादम शिष्य गुरु सब ब्रह्मचारी, शिष्य है गुरु है और ब्रह्मचारी लोगों का आपस में विचार होता है, शिष्य है गुरु है, बाद कथा को ये लोग स्वीकार करें, गुरु शिष्य भाव में रहें अथवा ब्रह्मचारियों में परस्पर मिल करके विचार करें, उसका क्या पाठ पढ़ाया था गुरु जी ने क्या कहा, विचार करने से ज्यादा लाभ होता है, क्या लाभ होता है, गुरु जी ने जो पढ़ाया उस समय में हम पूरे सुन नहीं पाए होंगे, कोई शब्द छूटा होगा, अर्थ छूट गया होगा, तो दूसरे ने सुना होगा, वो जो उसने नहीं सुना होगा हमने सुना होगा, ऐसी स्थिति हो जाती है, तो आपस में पाठ विचार करने से फल ये होगा कि जो उसने सुना आपको सुनाएंगे, आपने सुना उसको सुनाएंगे, पाठ पक्का हो जाता है, इसलिए विचार करना जरूरी है पाठ का, यही है। तदुपरम कहा तम माने बारम गुरु शिष्य सब ब्रह्मचारी शिष्ट श्रेयो भी, श्रेयो अर्थ भी, जो गुरु है शिष्य है और सब ब्रह्मचारी हैं, अन्य जो सतीर्थ होते हैं आपस में ब्रह्मचारी लोगों का, और सारी शिष्ट श्रिष्ट पुरुष जो मुमुक्षु पुरुष हैं वो भी बाद कथा को स्वीकार करे, कहते हैं श्रेयो अर्थ भी कौन, कल्याण चाहने वालों के द्वारा, जो कल्याण चाहते हो अपना कल्याण चाहते हो, झगड़ा नहीं चाहते हो, मुक्ति चाहते हो, कल्याण चाहते हो, उनके द्वारा अभिप्रयात उसको स्वीकार करना चाहिए, उनके द्वारा ही स्वीकार करना चाहिए, किसको, बाद कथा को स्वीकार करना चाहिए। काम कहते हैं देखो गुरु शिष्य बाद में क्या होता है, अज्ञात ज्ञापन होता है, शिष्य को ज्ञान नहीं है उस वस्तु का, ज्ञान नहीं है, गुरु जी उसका अर्थ बता देते हैं, उसको संतुष्टि हो जाती है, अर्थ ज्ञान हो जाता है, गुरु शिष्य बाद जो होता है चल कथा में क्या होती है, क्या होगा, कहते हैं अज्ञात ज्ञापन होता है, क्या होता है, अज्ञात वस्तु का ज्ञान होता है गुरु शिष्य बाद ऐसा होता है। और सब ब्रह्मचारी बाद होगा जहां आपस में मिल करके जो विचार करते हैं ब्रह्मचारी, उसमें क्या होगा ज्ञात से स्थिर ही करना, जो जाना हुआ था उसका स्थिर करना, दृढ़ करना, यह सब ब्रह्मचारी बाद होता है। जो गुरु जी से जो सुना हुआ उसको मजबूत करना, यह सब ब्रह्मचारी बाद होता है। और संशय निवर्तनम, और तीसरा मुमुक्षों के साथ जो विचार होगा, परस्पर मुमुक्ष लोग विचार करते हैं बैठ करके, तो उनका क्या होगा संशय की निवृत्ति होगी परस्पर विचार करने से। ये तीन होती है बाल कथा का स्वरूप, कहा बाल कथा में ये होता है अज्ञात ज्ञापनम, ज्ञान से स्थिरीकरणम, संशय निवर्तन, त्रिविध तत्व निर्णय, तीन प्रकार का तत्व का निर्णय होता है। तत्व का निर्णय तीन प्रकार के होते हैं, कौन कौन होते हैं, अज्ञात ज्ञापनम, ज्ञात से स्थिरीकरणम, संशय निवर्तन, तीन होते हैं। अज्ञात का ज्ञापन करना और जो ज्ञात हो गया है उसको स्थिर करना, यदि आत्मज्ञान हो गया तो उसको दृढ़ करना है, उसके लिए बार बार विचार करना है सब ब्रह्मचारी मिलकर के, स्थिर करना। और मुमुक्षुओं के साथ विचार करते समय क्या होगा संशय निवृत्ति होगी, यही कहा। ये तीन स्वरूप होता है बार कथा के, अज्ञात ज्ञापनम, ज्ञान से स्थिरीकरणम, संशय निवर्तन, विधि त्रिविध तत्व निर्णय। तत्व का निर्णय तीन प्रकार का होता है, तत्व माने जो आत्मवस्तु का निर्णय है ना, इस प्रकार से होना है। कोई वस्तु का निर्णय करना हो तो इस तरह से होगा, एकाएक वस्तु का निर्णय नहीं होता, तो इसका भी अर्थ करेंगे आगे। कहते तदुक्तम, इसको भी कहा है, क्या कहा, प्रमाण तर्क साधन उपालंब सिद्धांता विरुद्ध पंचावय उपन्न पक्ष प्रति पक्ष परिग्रहो बाढ़। बाद कथा का एक और लक्षण बता रहे हैं, और भी लक्षण है बाद कथा, क्या है, प्रमाण तर्क साधन उपालंब, प्रमाण और तर्क दो दो लेकर के, प्रमाण श्रुति प्रमाण और तर्क है उसके अनुकूल तर्क, युक्ति श्रुति और युक्ति दोनों के द्वारा, प्रमाण तर्क साधन उपालंब माने अपने पक्ष के सिद्धि और परपक्ष का खंडन जहां होगा बाद कथा में, माने व्यक्ति नहीं होता केवल अभिमान मात्र होता है, या पूर्व पक्षी आ गया ये सिद्धांत बोल रहा है, अभिमान होता है, ये तो वह पूर्व पक्ष भी नहीं सिद्धांत भी एक ही होता है बाद कथा में, दो व्यक्ति होते ही नहीं, झगड़ा करने वाले दो व्यक्ति होते ही नहीं। भाष्यकार जब ग्रंथ लिखते हैं तो कभी पूर्व पक्ष ढंग से लिख रहे हैं, भाष्यकार वही है लिखने वाले, और सिद्धांत निरूपण करने वाले भी वही वही व्यक्ति है, एक ही व्यक्ति होता है केवल, और अज्ञान होता है कि पूर्व पक्ष है सिद्धांत, और पूर्व पक्ष सिद्धांत दो नहीं होते बाद कथा में, इसमें होते हैं जल्प कथा आदि में दो व्यक्ति होते हैं लड़ने वाले, यहां दो व्यक्ति नहीं आए, ये कहते हैं तदूरम प्रमाण तर्क, प्रमाण तर्क के द्वारा, प्रमाण और युक्ति दो के द्वारा, प्रमाण श्रुति प्रमाण और युक्ति है तर्क, इसके द्वारा साधन उपालंब अपने पक्ष के सिद्धि का अभिमान और परपक्ष का उपालंब, परपक्ष घटाना खंडन, सिद्धांत अविरुद्ध और सिद्धांत से अविरुद्ध अर्थ होना चाहिए, क्या होना चाहिए, बाद कथा में सिद्धांत से अविरुद्ध अर्थ होता है, सिद्धांत का विरुद्ध अर्थ नहीं होता बाद कथा में, सिद्धांता विरुद्ध ऐसा, सिद्धांत के अविरुद्ध अर्थ, एक तो प्रमाण तर्क के द्वारा पूर्व पक्ष और सिद्धांत की कल्पना करना, क्या करना, ये कल्पना ही है वहां, प्रमाण तर्क साधन उपाल, साधन माने अपने पक्ष का सिद्धि और पर पक्ष का खंडन, केवल अभिमान मात्र है, दो व्यक्ति तो है ही नहीं वहां, सिद्धांत अविरुद्ध, सिद्धांत का विरुद्ध न हो ऐसी बातें होती है बाद कथा में। और पंचावयव उपन्न, पांच अवयव से युक्त होगा वो, बाद कथा में पांच व्यक्ति खड़े होंगे वहां, देखा क्या क्या होता है, पांच पांच चीज की आवश्यकता होती है, पांच चीज होते हैं बाद कथा में, कौन कौन होते हैं अभी दिखाते हैं। पक्ष प्रतिपक्ष, पक्ष और प्रतिपक्ष दो माने पूर्व पक्ष सिद्धांत दो का ग्रहण करना, यह होता बाद कथा का लक्षण, कहा तत्रैव उक्तम कथा लक्षण, उसे में कहा वही जो तार्किक रक्षा ग्रंथ है ना, जो वरदराज आचार्य जी ने किया, उसी में कहा है तर्क का लक्ष्य क्या है, इसका उक्तम कथा का लक्षण भी बताया, बाल कथा का क्या स्वरूप होता है बताया, विचार विषयो दाना भक्तिको वाक्य विस्तर कथा तस्या सड़ंगानी प्राहु चत्वारी के चना, ये भी कहा वही वरदराज आचार्य जी बोलते हैं, विचार का भी विषय हो विचार का कोई एक विषय होगा, बाद कथा में कोई विषय रख करके विचार होगा, गुरु शिष्य आदि, गुरु शिष्य का विचार एक, दूसरा परस्पर ब्रह्मचारियों का विचार, तीसरा मुमुक्षुओं के साथ विचार, तीन प्रकार का होता है विचार। कैसा होगा? पहले तो गुरु जी के साथ सुना है, कई लोग सुने एक साथ बैठ के सुने, उसके बाद ब्रह्मचारी का आपस में विचार, उसे क्या दृढ़ होगा, क्या होगा उसे? गुरु जी से सुना था, अज्ञात का ज्ञापन हो गया, अज्ञात वस्तु जान लिया, किंतु ठीक नहीं है अभी, दृढ़ नहीं है, फिर परस्पर उसको विचार करने से कुछ कुछ उसने समझा है, कुछ उसने समझा है, परस्पर मिल जाता है, फिर होता है। और मुमुक्षों के साथ विचार कैसा होगा? संशय निवृत्ति होगी मुमुक्षों के साथ, तीन होता है इसका, अज्ञात ज्ञापन, ज्ञात स्थितिकरण, संशय निवर्तन, तीन होता है, बाद कथा में यही होता है। एक विचार गोचरार्थ विषय, विचार का जो विषय है ना वही प्रयोजन है जिस विषय का, नाना वक्त का वाक्य विस्तार, नाना वक्ता वाले वाक्य होगा ये, कौन बाद कथा कथा तस्या कथा या अहम तस् कथा तस्या कथा या कथा विचार विषय नाना वक्तों को बाकी होता है कथा तस्या सब अंगानी प्राहु चत्वारी के जहां उसके छह अंग होते हैं, कुछ लोग बाद कथा में छह अंग होते हैं, बताएं छह अंग बनेंगे वहां, छह वस्तु होंगे वहां बाद कथा में, और कोई कहते हैं चार होते हैं, कहते हैं कोई उसके अंग छह होते हैं, बाद कथा के अंग छह होते हैं कहते हैं, और कोई कहते हैं चार होते हैं, अब बताएंगे। तो आगे कहते हैं विचार गोत्रार्थ विषय हो नाना वक्त को वाक्य विस्तार कथा, जो विचार का विषय है नाना वक्त और वाक्य कथा है, तस्य कथा या उस कथा का निरुक्त निरूपक नियम, एक नियम यह होगा प्रतिपादक कौन है, इसको माने सिद्ध करने वाला कौन है, प्रतिपाद्य विषय क्या है, पहला एक इसका नियम होगा। पहला एक कोई विषय होना चाहिए जिसका हम प्रमाण के द्वारा सिद्ध करना है, प्रतिपादक होगा प्रमाण और प्रतिपाद्य होगा विषय। प्रतिपाद्य क्या है, हर कोई ना कोई लक्ष्य बना करके लेना पड़ता है, तो जब बाल कथा में क्या होना, प्रतिपाद्य प्रतिपादक का नियम होगा, प्रतिपादक कौन है और प्रतिपाद्य विषय कौन है, एक नियम ये, छह अंगों में एक अंग यह है प्रतिपादक प्रतिपाद्य भाव, एक नियम यह होगा, क्योंकि आत्म वस्तु को बतलाना है तो प्रतिपादक कौन बनेगा, भगवती श्रुति बनेगी, तर्कशास्त्र नहीं बनेगा, वो प्रतिपादक प्रतिपादिका होगी, और प्रतिपाद्य विषय क्या होगा, आत्मतत्व। तो प्रतिपाद्य क्या है, प्रतिपादक कौन है, इसका नियम, इसमें ये प्रतिपादक है ये प्रतिपाद्य है, ये होता एक छह अंगों में एक अंग यह है प्रतिपाद्य प्रतिपादक नियम। दूसरा होता है कथा विशेष व्यवस्था, किस कथा को करनी है, यहां बाल कथा करनी है, वितंडा कथा करनी है, और जल्प कथा करना है, कथा विशेष की भी व्यवस्था होती है, आज ये कथा होनी है, ये नहीं कि कोई कथा कोई भी ऐसा आरंभ करो नहीं, पहले नियम होना चाहिए आज इस विषय की कथा होनी है, कथा विशेष विशेष व्यवस्था का, कथा विशेष की व्यवस्था हो, ये दूसरा अंग है कथा के, पहला अंग है प्रतिपाद्य प्रतिपादक नियम, दूसरा है कथा विशेष की व्यवस्था, तीसरा क्या होती है वादी प्रतिवादी नियम, उसके बाद कथा में कौन वादी बनना है कौन प्रतिवादी बनना है इसका नियम होगा, वादी और प्रतिवादी, वादी होता है पूर्व पक्ष होता है, प्रतिवादी सिद्धांत होता है, वादी प्रतिवादी का भी नियम होना चाहिए, भाई ये व्यक्ति वादी बनेगा ये व्यक्ति प्रतिवादी बनेगा, आज ये तीसरा अंग है, ठीक है, निरूप निरूपक नियम यह है, दूसरा कथा विशेष व्यवस्था, तीसरा वादी प्रतिवादी नियम, चतुर्थ है सदस्य अनुविधेय संवरणम, सभ्य लोगों का वरण करना वहां सभा में, उसमें कथा के में सभ्य लोगों को बुलाना, सदस्यों को बुलाना, सभ्य लोगों को वहां आह्वान करना, अनुविधेय वरणम, एक सभापति होनी चाहिए, नहीं तो दोनों लड़ते रहेंगे कथा में, निर्णायक के बैठा होगा सभापति, हाँ यह सही बोल रहा है यह गलत हो गया, अनुविधेय कहते उनको, इनका संवरण करना कथा भी, ये चतुर्थ अंग है, मारे सदस्य होंगे सुनने वाले, मारे जानकार बड़े बड़े विद्वान बैठाए होंगे, उसमें एक सभापति होंगे जो निर्णायक होंगे वो ये गलत बोल रहा है ये सही बोल रहा है ऐसा कहने वाले होंगे। कथा का नियम होता है ये चतुर्थांग ही है। ठीक है, सदस्य अनुभेदय संवरणम कहा, सदस्य सभा के लिए जो क्यों उनको सदस्य बोलते हैं, सदस्य शब्द सदस्य यही है। और निग्रह स्थान सामस्त असामस्त उद्भावन प्रतिज्ञानम, पांचवा ये होता है। निग्रह स्थान क्या समस्तता किसमें है, ये संपूर्ण निग्रह में जाने वाला है ये, और ये इसमें निग्रह नहीं है, निग्रह दोष है। एक निग्रह स्थान में जाना, आपने प्रतिज्ञा की थी किंतु सिद्ध नहीं कर सके, आप निगृहित हो जाएंगे, आभार जाएंगे वह सब कथा, आप जीत नहीं पाएंगे, मैं इस विषय को सिद्धि करूंगा करके बैठे थे, बाद में आप सिद्ध नहीं कर सके तो निगृहित हो जाते हैं, आप कथा हार जाते हैं। तो निग्रह स्थान के समस्तता दिखाना और अपने में असमस्तता दिखाना, हमारे में निग्रह नहीं तुम्हारे में निग्रह ऐसा दिखाना, ऐसा ये प्रतिज्ञा करना। उसके बाद कथा परिवर्तन संबिद्धि, कथा का परिवर्तन समाप्ति होगी ना, किसी एक पक्ष में जाकर के होगी, दोनों पक्ष तो जीतेंगे नहीं कथा में, जो वादी प्रतिवादी लड़ रहे हैं तो दोनों में से एक कोई जीतेगा। कथा के परिवर्तन की संबिद्धि मान प्राप्ति की दर है, तो वो भी एक होता कथा का अंग होता है, क्योंकि दोनों पक्ष तो नहीं जीतेगा, एक पक्ष ही जीतेगा। कथा का परिवर्तन भूमि कहाँ है ये निगर माने आपने प्रतिज्ञा की थी मैं इस विषय को सिद्ध करूंगा और सिद्ध नहीं कर सके तो निगृहित हो जाते हार जाते हैं आप, निग्रह स्थान दोष है निग्रह होना। तो निग्रह का सामस्त निग्रह कहाँ है, पूरे हार जाता कौन जीत जाता कौन उसका सब वो करना, और दोनों पक्षों में से कौन एक जीतेगा ही, तो उसका किसी एक पक्ष में कथा की समाप्ति करना ये होता है। कथा परिवर्तन संबिद्धि करते किसी एक पक्ष में, दोनों पक्ष में किसी एक में कथा संपूर्ण हो जाना वो जीतेगा। तो छह अंग होते हैं कथा के, छह अंग होते हैं माने क्या है, निरूप निरूपक नियम, कथा विशेष व्यवस्था, वादी प्रतिवादी नियम, सदस्य अनुविधेय संवरणम, निग्रह स्थान सामस्त असामस्त उद्भावन प्रतिज्ञानम और कथा परिवर्तन संबिद्धि, षडंगानि छह अंग होते हैं कथा के, ऐसे कथा नहीं होती है। चार अंग बांधते हैं कोई लोग, अपरेतु चत्वारी प्राहु, अन्य लोग चार अंग बांधते कथा के, क्या है वादी प्रतिवादी नियोग सदस्य अनुविधेय संवरण, ये चार मानते हैं बस, इतने से कथा हो जाती है। वादी और प्रतिवादी का नियम जो होगा दो, और दूसरा क्या होगा सदस्य अनुविधेय वर्ण, सभासदों को बुलाना वर्ण करना और सभापति को वर्ण करना, इतने से कथा हो जाएगी, ऐसे मानते कुछ लोग। ये कहा बाद जल्प वितंडासु मध्य, तीन कथा है ना, बाद कथा जल्प कथा वितंडा कथा, इनमें से बादस्य लक्षण फलम तो दर्शेते, बाद कथा का लक्षण और उसका फल दिखाते हैं, ये वरदराज आचार्य दिखाते हैं तार्किक कक्षा में, तार्किक कक्षा ग्रंथ है उसको दिखाते हैं। ठीक है, बाद जल्प वितंडासु मध्य, जो बाद कथा वितंडा कथा और जल्प कथा है तीनों में से बादस्य लक्षणम फलम का दर्शेती, बाद कथा का जो लक्षण है और फल है उसको बताते हैं। तत्र कहा, तत्रैव उक्तम करके वो शुरू में कहा था, तत्र प्रमाण तर्काभ्याम साधनाक्षेप संहिता भीतरा कथा बाद तत्फलम तत्व निर्णय, ऐसा करके कहा था, ये तार्किक रक्षा में कहा था। तत्र माने बाद कथायाम, यही है प्रमाण तर्काभ्याम, प्रमाण और तर्क, प्रमाण श्रुति और तर्क है श्रुति अनुकूल तर्क, इन दोनों के द्वारा साधनाक्षेप संहिता माने सिद्धांत और पूर्व पक्ष दोनों के आक्षेप किया गया है ही नहीं, वह सिद्धांत भी नहीं पूर्व पक्ष ने बात कथा में एक ही होता है आक्षेप ही होता है, ये पूर्व पक्ष है सिद्धांत है ऐसे आक्षेप होता है, अभिमान मात्र होता है इसके द्वारा। बीतरा कथा बाद जिसमें जय पराजय की आसक्ति नहीं ऐसे कथा को बाद कथा कहते हैं, यही है तत्फल तत्व निर्णय, उसका फल क्या होगा तत्व निर्णय फल होगा, वस्तु का निर्णय फल होगा, बाद कथा में वस्तु का निर्णय होता है, अन्य कथाओं में वस्तु का निर्णय होना मुश्किल पड़ता है, वहां तो लड़ते ही रहेंगे स्थिति आती है। ठीक है, दोनों जल्प वितंटोरअपि प्रमाण तर्क संवाद, कहते जल्प और वितंडा में भी तो प्रमाण होते हैं ना, प्रमाण के बिना कैसे करेंगे बात, जल्प कथा वितंड कथा में भी तो प्रमाण होते हैं, तर्क भी होते हैं संभवात, तो लक्षण अतिव्याप्तम, जो आपने बाद कथा का लक्षण किया था केवल प्रमाण तर्क के द्वारा ही जो सिद्ध होता बाद कहा वो तो उसमें भी है, जल्प में वितंडा भी है, अतिव्याप्ति लगभग की लक्षण क्या होगा, अतिव्याप्ति जल्प में भी चला जा रहा है कहा, वितंडा में भी है ये कहा। इति आशंक यहां शंका करके अवरारण से माने प्रमाण तर्काभ्याम एवं ऐसा वहां लगाना पड़ेगा कहते एवगार लगाना पड़ेगा बोलते हैं या अवधारण के विवक्षा है प्रमाण तर्काभ्याम एवं साधन आक्षेप संहिता इत्यादि एवकार लगा करके अर्थ करना चाहिए कहा। इसे दायम दोष कोई दोष नहीं है कहा व्याचे प्रमाण तर्काभ्याम एवं उसका अर्थ किया है प्रमाण तर्काभ्याम एवं स्वपक्ष साधन परपक्ष उपालंब करणीय इति अभिमान मात्र अत्र बाल कथा में ही होती है ये कहा था प्रमाण तर्क के द्वारा ही एवकार के अर्थ समझना वहां स्वपक्ष साधन परपक्ष उपालंब अपने पक्ष का सिद्ध करना परपक्ष को दोष देना प्रमाण तर्क के द्वारा ही ऐसा और कोई नहीं लेना छलादी नहीं लेना ये कहा अधिकार ऐसा करना केवल अभिमात्र है अभिमान मात्र है उसमें बात कथा दोनों नहीं होते पूर्व पक्ष और सिद्धांत दोनों नहीं होते कहा ठीक है हम कहते हैं तेन छलादि निवृत्ति ही प्रमाण तर्काध्याम एवं लगाने से ना छल आदि की निवृत्ति होगी छल करते हैं वितंडा कथा जल्प कथा में छल आदि चलता है कुछ का कुछ बोल देना ये नहीं चलेगा क्योंकि दोनों के द्वारा ही तत्व निश्चय करना क्या प्रमाण तर्क के द्वारा ही ये वकार यहां विवक्षित है तथा चाभ्याम एवं ताभ्याम एवं प्रमाण तर्काध्याम एवं प्रमाण तर्क के द्वारा ही स्वपक्ष साधन परपक्ष उपालंबति अपने पक्ष का सिद्ध करना और परपक्ष का खंडन करना यही ऐसे जो कथा है कथा बाद इति लक्षण दृष्टि में बाद कथा का लक्षण यही होता है नौ पक्ष द्वयति कथम प्रमाण तर्क संभव दोनों पक्ष में प्रमाण तर्क कैसे होगा पूर्व पक्ष सिद्धांत दोनों में प्रमाण और तर्क कैसे होगा ये शंका दोनों पक्ष में कैसे शंका आ गई तो उत्तर देते हैं उक्त अभिमान मात्र इस बाल कथा में ना केवल दो पक्षों का अभिमान मात्र होता दो पक्ष नहीं होते वहां पूर्व पक्ष भी नहीं होता सिद्धांत भी नहीं पूर्व पक्ष नहीं तो सिद्धांत ही क्या होना है प्रमाण के जल्प में प्रमाण तर्क के द्वारा ही ना अन्य कुछ लगाते हैं कभी भी छल आदि का प्रयोग कर देते हैं केवल प्रमाण और तर्क के द्वारा ही सिद्ध नहीं करते अन्य भी कुछ लगा देते हैं सभा जीतने के लिए किंतु बाद कथा में प्रमाण तर्क के द्वारा ही वस्तु की सिद्धि करते हैं ये होता है। अवास्तवते हेतु महा अवास्तव है उस हेतु क्योंकि दोनों है नहीं आप पूर्व पक्ष सिद्धांत तो दोनों नहीं बाद कथा में कल्पना मात्र है ये पूर्व पक्ष सिद्धांत करे केवल अभिमान मात्र होता है वास्तव में दोनों होते नहीं वहां लड़ाई करने वाले दो होते नहीं बाद कथा में एक उभयोरपि ये कहा था उभयोरपि तथा कर्तुम अशक्यत्वाद ये कहा था दोनों को इस प्रकार करना संभव नहीं वहां दो व्यक्ति बैठाना एक पूर्व पक्ष एक सिद्धांत बैठाना ऐसा संभव नहीं वहां बाद कथा में एक वस्तु नो द्वय रूपये असंभवाद प्रमाण तर्क दे करके एक वस्तु को दोनों पक्ष यदि देता हो प्रमाण और तर्क दोनों के पास हो अन्य कोई छलादि का प्रयोग नहीं करता हो वस्तु तो एक ही होगा ना सिद्ध करना आप जो बोल रहे हो दूसरा विरोध करेगा उसका तो दोनों ऐसा सिद्ध होगा वही भी प्रमाण तर्क दे आप भी प्रमाण और तर्क दोनों दे एक वस्तु को दो बना सकते हैं क्या नहीं बन सकता वस्तु में दो रूप हो नहीं सकता एक ही वस्तु है इसलिए बाद कथा में एक ही ऐसी स्थिति होता है माने प्रमाण तर्क दो ही साधन लेता है बाद कथा में अन्य अन्य जो जल्पादि में छलादि का भी प्रयोग होता है किसे होता है अन्य तो किसी तरह सभा जीतता है वहां ऐसी होती बुद्धि ठीक है प्रामाणिक मात्रम प्रामाणिकम एवं प्रामाणिक मात्र प्रामाणिकम एवं इदम वचनम ये प्रामाणिक है वचन इतना समझना ये वचन जो आया यहां प्रामाणिक है बाद कथा में ऐसा समझ के चलता है शिष्य क्या समझता है ये जो कुछ कहा है प्रामाणिक है अप्रामाणिक है ऐसा इति अभिप्रायो अभिमानो पूर्व ऐसा ऐसा अभिमान पूर्वक जो होती है बाद कथा ये प्रामाणिक वचन है ऐसा अभिमान पूर्वक कथा होती है बाद कथा नौनु एवं लक्षण भीतर आगपदम प्रसाद जब प्रामाणिक कथा है करके जो चलता है शिष्य आदि चलते हैं तो भीतराग कथा कहने की जरूरत नहीं फिर भीतराग पद व्यर्थ हो जाएगा इतना मात्र ले लो फिर वितराग कथा है ना, वितराग कथा इच्छन्ति करके वितराग कथा क्यों अल्लाह फिर प्रामाणिक वचन मात्र है अभिमान है कथा होगी इस शंका आगे तो कहा नहीं सत्यम ठीक है किंतु अधिकारी निरूपणार्थम ये बार कथा को सुनने वाले जानने वाले अधिकारी कौन है उनके उनके निरूपण के लिए वितराग कथा कहा कैसे कथा होगी बार कथा होगी अधिकारी कौन होंगे जिसमें जयादि के विषय में अभिलाषा नहीं है ऐसे कथा है विशेष एड़ा ईता बीता विशेष रूप से चला गया क्या राग आदि ऐसा जिनके राग आदि समाप्त है ऐसे अधिकारी होंगे किसके बात कथा अधिकारी जयादि का कोई अभिमान नहीं होता वहां मैं इसको जीतूंगा मैं हारूंगा ऐसा कोई होता नहीं है ये कहा यह तत्व अध्यवसाय तत्व अध्यवसाय का है तत्व का निश्चय होना ये बाद कथा का स्वरूप क्या है तत्व तत्व निश्चय होना है इति बाद से भीतराग मात्र अधिकारित्व सूत्र संहितम कहा बाद कथा जो है भीतराग मात्र में अधिकारी अधिकारी कौन होगा भीतराग ही होगा इसका अधिकारी अन्य नहीं होंगे बाद कथा के अधिकारी स्थिति यह है तदुक्तम इत्यादि कहा था तदुक्तम तम शिष्य गुरु सब ब्रह्मचारी शिष्ट श्रेयो अर्थ भी अनुसूर अपिप्रेयात तम माने बाद कथाओं ऐसा है तम माने बादम कर दिया था उस बाद को स्वीकार करें लोग कौन करें गुरु शिष्य और माने सब ब्रह्मचारी और शिष्ट लोग शिष्ट माने मुमुक्ष लोग उसको स्वीकार करें बाद कथा को यही कहना चाहते हैं अत्र माने बाद कथायाम अत्र माने बाद कथायाम अधिकारी त्रैविद्या फल त्रैविद्या तीन प्रकार के अधिकारी हैं इसलिए फल भी तीन प्रकार का होता है जो गुरु शिष्य बाद होगा वहां क्या होगा अज्ञात का ज्ञापन होगा शिष्य अज्ञानी था गुरु जी ने बताया ज्ञान हो गया ये गुरु शिष्य बाद होता है और सब ब्रह्मचारी बाद में क्या होता है ज्ञात से थीरी करना थीर करना होता है सुना हुआ वस्तु को दृढ़ करना अच्छा और मुमुक्ष बाद में क्या होगा संशय निवर्तन अधिकारी तीन प्रकार के हो गए मुमुक्षु है शिष्य है मैंने सब ब्रह्मचारी है गुरु शिष्य है इसे अधिकारी भेद से फल तीन प्रकार बोलते हैं अज्ञात इत्यादि कहा था अज्ञात ज्ञापनम ज्ञान से थीरीकरणम ज्ञात से थीरीकरण संशय निवर्तन विधि त्रिविदस तत्व निर्णय तीन प्रकार का तत्व निर्णय होता है ठीक है कैसे तो कहते अर्थ कहते टीका इसके जो कहा था अज्ञात ज्ञापनम ज्ञान स्थिरीकरण संशय निवर्तन विधि त्रिविदा तत्व निर्णय कहा था उसके अर्थ करते हैं गुरु शिष्य वादे गुरु शिष्य वाद जब चलेगा गुरु शिष्य का संवाद चल रहा है शिष्य प्रश्न कर रहा है गुरु जी उत्तर दे रहे हैं उस कथा में क्या होती है बाद कथा में गुरु शिष्य वाद में अज्ञात ज्ञापनम फलम क्या फल होगा अज्ञात वस्तु का ज्ञान होना गुरु जी के पास गया शिष्य गुरुदेव इसके बारे में जानकारी दीजिए गुरु जी ने जानकारी दी ज्ञान हो गया ये फल हो गया ये कौन सा है अज्ञात का ज्ञापन होता है वहां किस बाद में होता है गुरु शिष्य बाद बात कथा तीन प्रकार की गुरु शिष्य बाद सब ब्रह्मचारी बाद और मुमुक्षु बाद सब ऐसे तीन बाद होता है मुमुक्षु पर करके विचार कर निर्णय करते हैं संशय की निवृत्ति करते हैं ऐसा होता है कहते गुरु शिष्य बाद अज्ञात ज्ञापन फलम गुरु शिष्य बाद में अज्ञात वस्तु का ज्ञापन करना फल होता है यही है और सब ब्रह्मचारी बाद परस्पर जो ब्रह्मचारियों का मान संवाद चलेगा विचार चलेगा वहां ज्ञात से थीरी करना वहां जो ज्ञात वस्तु है उसको थीर करना मजबूत करना दृढ़ करना ये फल होता है क्या फल होगा ज्ञात से थीरी करना फलम यही होगा फल सब ब्रह्मचारी बाद में होगा गुरुजी ने सुना दिया था जान तो गए थे किंतु हल्का फुल्का था जितने उसको विचार करेंगे उतना मजबूत होगा विचार कौन करेगा आपस में करेंगे कौन ब्रह्मचारी लोग ये सब ब्रह्मचारी बाद है सब ब्रह्मचारी बाद ज्ञात स्थिर करो शिष्ट मुमुक्षु बाद जो शिष्ट मुमुक्षु है सभ्य मुमुक्षु लोग हैं उनके परस्पर जो बात चलता है संवाद होती है उसमें क्या होगा संशय निवर्तन संशय निवृत्ति फल होगा जो मुमुक्षु लोग परस्पर बैठ करके विचार कर रहे हैं वहां जो किसी के मन में संशय हो निवृत्ति हो ये तीन होता है अधिकारी तीन हो गए एक मुमुक्षु हो गए एक ब्रह्मचारी लोग हो गए और गुरु शिष्य ऐसा है तीन होने से फल भी तीन प्रकार का हो गया एक तो अज्ञात का ज्ञापन है दूसरे में ज्ञात का स्थिरीकरण है तीसरे में संशय निवृत्ति है ये बताया। इति यथासंख्यम द्रष्टव्यम, जैसे मूल में दिया था उसमें समझ रहा, मूल में क्या दिया था, अज्ञात ज्ञापनम ज्ञान स्थिरीकरणम संशय निवर्तनम इति त्रिविध तत्व निर्णय का था, उसको इस प्रकार समझना यथासंख्य समझना बोल दिया। एवं बादश लक्षण अधिकारी लोग निरूप्य, अब तक क्या किया, बाद कथा के लक्षण और अधिकारी का निरूपण हो गया, कौन है अधिकारी, वितराग कौन होंगे, बाद का यही अधिकारी यही है, जिस जय पराजय की कोई वो नहीं आसक्ति नहीं है, बाद कथा के अधिकारी क्या है, लक्षण भी हो गया, बाद कथा का लक्षण भी बता दिया, माने तत्र प्रमाण तर्काभ्याम साधनाक्षेप संहिता वितराग कथा बाद तथोधन तत्व ने यही लक्षण बताया था। ऐसा कहते हैं आगे एवं बादश लक्षण अधिकारी निरूप्य बाद लक्षण सूत्र सम्मति महा, बाद कथा के लक्षण है ना, सूत्रकार का भी सम्मति कहते हैं, क्या कहा, तद उत्तम करके सूत्रकार ने कहा, सूत्रकार बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तद उत्तम तम शिष्य गुरु सब ब्रह्मचारी शिष्ट श्रेय अर्थ भी अनुसु भी अभिप्रयात, उस बाद कथा को ये लोग स्वीकार करें, गुरु शिष्य और सब ब्रह्मचारी और श्रेष्ठ श्रेय, श्रेष्ठ श्रेय श्रेष्ठ कौन है, मुमुक्षु, ये कल्याण चाहने वाले के द्वारा ये स्वीकार करें, कल्याण चाहने वाले व्यक्ति होते हैं तो ये बाद कथा को स्वीकार करें, ऐसा आया है। आगे प्रमाण तर्काभ्याम एवं साधन उपालम्भौ यस्मिन्, जिस वाक्य में प्रमाण और तर्क के द्वारा ही साधन उपालम्भ, अपने पक्ष की सिद्धि और परपक्ष का खंडन है, जिसमें व्यक्ति नहीं है ना, सिद्धांति है ना, पूर्व पक्ष दोनों नहीं है, प्रमाण तर्काभ्याम एवं छलादि का प्रयोग नहीं करते हैं, केवल प्रमाण तर्क के द्वारा ही साधन उपालम्भौ, अपने पक्ष की सिद्धि परपक्ष का खंडन जहां चलता हो, इसमें जिसमें होता हो, स पक्ष प्रतिपक्ष ग्रह, वहां भी पक्ष प्रतिपक्ष दो ग्रह होगा, दो प्रकार से कहा जाता है, पूर्व पक्ष आ गया सिद्धांत आ गया बोलते हैं, बाद कथा में वैसा होता है, बाद इसी को बाद ही थी लक्षण, बाद का लक्षण यही है, प्रमाण तर्काभ्याम में साधन उपालम्भौ यस्मिन्, जिस बाद जिस बाद कथा में क्या है, प्रमाण तर्क के द्वारा ही साधन और उपालम्भ है, माने अपने पक्ष की सिद्धि करना, पर पक्ष का खंडन करना, दो ही साधन है, क्या साधन, प्रमाण और तर्क, अन्यत्र प्रमाण तर्क से अतिरिक्त भी होते हैं, क्या होते हैं, छलादि भी होते हैं, जल्पादि कथाओं में छलादि का प्रयोग होता है, वो नहीं है, माने हेतु आवास का प्रयोग करके आपको हरा देगा, हाँ वो जल्प कथा आदि में ऐसा हो जाता है, ऐसा नहीं, लक्ष्मण सिद्धांत अविरुद्ध इति अनेना, सिद्धांत अविरुद्ध आया है, सिद्धांत से अविरुद्ध भी होना चाहिए, सिद्धांत के विरोधी होगी तो बाद कथा नहीं होगी, आपस में विचार कर रहे हैं सिद्धांत से विरुद्ध विचार, वो बाद कथा नहीं कहलाएगा, सिद्धांत अविरुद्ध इति अनेना इति पद इस पद के द्वारा, तद विरोध है अपसिद्धांत है ना निग्राह्य इति सूचना, यदि सिद्धांत का विरोध होने पर निगृहित हो जाएगा, हार जाएगा, बाद कथा करके बैठ गए सिद्धांत से विरुद्ध बोलने लग गए, निग्रह स्थान में निग्रह स्थान में चला जाएगा, ये सूचित किया, सिद्धांत से अविरुद्ध होना चाहिए, गुरु शिष्य बाद हो चाहे सब ब्रह्मचारी बाद हो चाहे मुमुक्ष बाद हो, कैसा होता है वो सिद्धांत से अविरुद्ध, जो सिद्धांत है उसे विरुद्ध नहीं बोलते वहां, स्वपक्ष स्थापनम अपने पक्ष का स्थिर करना, कोई जो पक्ष लिया होगा अपना जो सिद्धांत पक्ष होगा उसमें, और तत्समर्थनम अपना समर्थन करना, उस पक्ष का समर्थन करना, उसके आगे परपक्ष दोषण दूसरे पक्ष का खंडन करना, और तत्समर्थन उसका भी समर्थन करना, परपक्ष का दोषण का समर्थन करना, चार हो गया, और शब्द दोष वर्जनम च, और शब्द दोष का वर्जन, वाक्य स्खलित नहीं होना चाहिए, पद स्खलित नहीं होना चाहिए, दूसरे समझेगा नहीं, शब्दों में दोष नहीं आना चाहिए, स्पष्ट बोलना चाहिए तभी सामने वाला समझेगा, ये होते हैं पंजाब है, पंजाब है वाह, पांच अवय भाई है, कौन कौन है, स्वपक्ष स्थापन एक, दूसरा है तत्समर्थन, स्वपक्ष का समर्थन करना दो, और परपक्ष दूषण तीन, और परपक्ष का समर्थन करना, दूषण का समर्थन करना किसका, परपक्ष के दूषण का समर्थन करना, चार हो गया, और शब्द दोष वर्जन, शब्द स्पष्ट शब्द बोलना चाहिए, दूसरी शब्द प्रयोग करने से सामने वाला समझेगा नहीं, पंचावय होते हैं, तद उपवाद का उसका माने इसका उपादक होते हैं, सिद्धांत के उपादक होते हैं, सिद्धांत के सिद्ध करने वाले यही होते हैं। स्वपक्ष स्थापन और उसका समर्थन, स्वपक्ष का और परपक्ष का दूषण, फिर उसका समर्थन। समर्थन क्या है? दूषण का समर्थन क्या है? ये दुष्टा करके समर्थन करना। और शब्द दोष वर्जन, शब्द दोष नहीं माना, शब्द उच्चारण ठीक होना चाहिए। ये पंजाब है, इसका उपाध वाले सिद्ध करने वाले होते हैं, ये पांच माने इसको सिद्ध करने वाले होते हैं। अन्यथा अंग वैकल्पात में वैकल्यात, नहीं तो अंग वैकल्य हो जाएगा, अंग विकल हो जाएगा, फिर बाद कथा सही नहीं हो पाएगी। ये कहते हैं अन्यथा अंग वैकल्यात, पकार में यकार हो अंग वैकल्य होने से कथा भाष हो, तो प्रश्न पर कथा नहीं होगी, कथा भाष हो जाए, क्या हो जाए? जैसे हेतु है हेतु आवास, उसी पर कथा नहीं कथा भाष होने लग जाएगा, ये होना चाहिए। इति भाव है कहा नोनो विचारो माने विमर्श, विचार माने क्या है? विमर्श है, विचार है, विमर्श है। तद विषय तुम कथायाम न समझते, विचार का विषय कथा में हो नहीं सकता है, कथा तो किसी अन्य चीज को लेकर चलता है, फिर विचार असंभवी लक्षण, लक्षण असंभव है, कथा का लक्षण असंभव है। शंका आ गई तो उत्तर देते हैं, श्लोके विचार शब्द से विचार यतिथि कर्म साधन उत्पत्तिया, या श्लोक में जो विचार शब्द आया ना, विचार में विचार यते विचार कर्म, कर्म में प्रत्यय किया है, विपूर्वक चार धातु से गए प्रत्यय कर्म में हुआ है विचार में, यहां श्लोक में जो दिया था, क्या क्या दिया था? विचार विषय इत्यादि कहा था ना, विचार का विषय हो इत्यादि, विचार विषय हो नाना भक्त को वाक्य विस्तर कथा तस्या संगानी प्राहु चतवारी के तन, जो कहा था विचार शब्द करता कर्म में लेना, कर्म में प्रत्यय मानना गए प्रत्यय को, ये कहते हैं विचार शब्द से विचार यते इति, विचार यते इति विचार, जिसके विचार किया जाता है, विचार माने वस्तु को लेना, कोई वस्तु जिसका विचार होगा वो वस्तु का विचार कहा, ये कहते हैं कर्म साधन व्युत्पत्तिया, कर्म साधन की व्युत्पत्ति से विचार्यार्थ परत्वाद, विचार शब्द का विचार्य जो अर्थपरक होता है, क्या विचार्य विषय परक होता है विचार शब्द, यहां नायब दोषित चाहते कहा विचारार्थ गोचरार्थ इत्यादि कहा था, विचार का जो अर्थ होता है ना उसी वही को विषय करने वाला, विचार नहीं विचार का अर्थ को विषय करने वाला वाक्य, कौन सा वाक्य? विचार नहीं विचार का जो विषय है उसको विषय करने वाला वाक्य। क्रमात् पद त्रय, तीन पद दिया है, क्या दिया है? विचारार्थ को, विचारार्थ विषयो नाना भक्ति को वाक्य, तीन पद है, तीन शब्द है यहां, विचार गोचरार्थ विषय एक, दूसरा नाना भक्ति का दो, तीसरा है वाक्य विस्तर तीन, क्रमात् पद त्रय माने तीन शब्द है यहां उसके द्वारा, पत्र द्वारा कलह वाक्य पंजाब प्रयोग कथा वाक्य पदाराम विदास कहते हैं, कलह वाक्य झगड़ा वाले वाक्य होते हैं उसका विदास हो जाएगा, ऐसा होना चाहिए कि विचार का जो विषय होगा वही है विषय कथा, जिस वाक्य का एक ही विषय हो, और दूसरा हो नाना वक्ता वाला हो, तीसरा हो वाक्य का विस्तार हो, यही है। तत्रांगानी दर्शाई थी बाद कथा में, कथा के जो अंग होते हैं ना, बाद कथा के अंग दिखाते हैं, पांच अब छह अंग होते हैं या चार अंग होते हैं, किसी के मत में छह अंग है किसी के मत में चार अंग है, ठीक है, ये छह अंग बताते हैं कथा या तस्या कथा या जो बाद कथा है उसके, निरूप्य निरूपक का नियम, हाँ प्रतिपाद्य प्रतिपादक का नियम, प्रतिपाद्य विषय होगा, प्रतिपादक जो प्रमाण आदि होंगे उसका नियम, नियम होगा, इस प्रमाण के द्वारा इस वस्तु को सिद्ध करना है आज, ये नियम होगा, ये नहीं कि किसी को सिद्ध करना है कोई और प्रमाण ले लिया, प्रत्यक्ष घड़ा है और अनुमान से सिद्ध करने लग गए, ऐसा नहीं, वह प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध करना होगा, तो विषय का ये प्रतिपाद्य विषय होता है और प्रतिपादक प्रमाण, उसको निर्णय करना कौन प्रमाण के द्वारा क्या सिद्ध करना है, पहला नियम यह है कथा, ये कहते हैं निरूप्य इत्यादि कहा था, निरूप्य निरूपक नियम एक होगा, छह अंगों में एक अंग है ये निरूप्य माने प्रतिपाद्य और निरूपक माने प्रतिपादक, ये दो का नियम, और कथा विशेष व्यवस्था दूसरा होता है, किस कथा को करनी है आज, कौन सी कथा करनी है, बाद कथा करना है, वितंडा कथा करना है, जल्प कथा करना है, क्या करना है उसकी व्यवस्था, इस विषय में आज कथा होनी है विचार होना है इसकी व्यवस्था, ये दूसरे नंबर, तीसरे में क्या वादी प्रतिवादी नियम, वादी कौन बनना है प्रतिवादी कौन बनना है, पूर्व पक्ष कौन बनेगा, सिद्धांत कौन बनेगा, इसका नियम होना पड़ेगा कथा में। अच्छा वादी प्रतिवादी नियम कहा। अच्छा चार में कहते हैं सदस्य अनुविधेय विषम वर्णम कहते हैं, सदस्य जो सभा में बैठने वाले लोग श्रोता लोग को बैठाना, उनका बुलाना वर्ण करना, और अनुविधेय होते हैं पश्चात विधेय सभापति, वो बाद में जो बोल देंगे वही होगा, जो लड़ रहे हैं बाद में बोल देंगे हाँ तुम हार गए तुम जीत गए, जैसा बोल दिया ऐसा मानना पड़ेगा, सभापति के बिना नहीं तो लड़ते रहेंगे कथा में, सभापति यही होते हैं। ठीक है निरूप। अच्छा निरूपित है निरूपम प्रतिपाद्यम, निरूप माने प्रतिपाद्य है, आत्मतत्वादिकम निरूप शब्द का अर्थ क्या करना, प्रतिपाद्य जो विषय होगा आत्मतत्वादि आत्म वस्तुवादि, ये होगा निरूप का अर्थ, निरूपकम तत्प्रतिपादकम प्रमाणम अनुमान आदि करें, निरूपक क्या होगा प्रमाण और तर्क अनुमान आदि, उसका आत्मतत्व का प्रतिपादन करने वाला प्रमाण होगा तत्वमसी आदि जो भी प्रमाण और तर्क आदि, और तयोर नियम है प्रपो नियम नहीं तयोर नियम, उन दोनों का जो नियम होगा निरूप्य निरूपक का जो नियम होगा प्रमाण का और प्रतिपाद्य विषय का जो नियम होगा वो नियम है तयोर नियम, अनेन इदम साधयामि अनेन प्रमाणेन इदम वस्तु साधयामि, इस प्रमाण के द्वारा मैं इस वस्तु को सिद्ध करूंगा, ये होता नियम इनका, प्रतिपाद्य प्रतिपादक का नियम क्या है अनेन इदम साधयामि, इसके द्वारा इसको सिद्ध करूंगा सिद्धि करूंगा, यही होता है यदि प्रतिज्ञा, ये प्रतिज्ञा करना इस प्रमाण के द्वारा अनेन प्रमाणेन इदम वस्तु साधयामि, इस वस्तु की सिद्धि करूंगा सिद्ध करता हूं, ये जो प्रतिज्ञा करना है यह है प्रतिपाद्य प्रतिपादक नियम यही है। कथा विशेष कौन सी कथा होनी है आज, ये नहीं कि कुछ भी बोलते जाओ ऐसा नहीं, पहले निर्णय होने चाहिए आज इस विषय में कथा होनी है, कौन विषय जल्प में होना है बाद में होना है अभिदंडा में होना है, कथा विशेष का बाद आदि कथा विशेष कौन बाद आदि बाद जल्प अभिदंडा तीन है उनमें तस्य व्यवस्था उसकी व्यवस्था होनी है, आज इस कथा को करना है दूसरी नहीं, ये बाद कथा करनी आज जल्प कथा करना है आज वितंडा करना है, कथा का विशेष का व्यवस्था अनेन कथयिष्यामि अनेन बादेन जल्पेन अथवा वितंडेन यही होगा, बाद के द्वारा कहूंगा आज अथवा जल्प के द्वारा कहूंगा अथवा वितंडा के द्वारा कहूंगा इत्यादि, नियम करना भी नियम करना कथा की व्यवस्था यही है। और तीसरे का तथा अनयोर अयम बादी अयम प्रतिवादी थे अयम नियम इति नियम न नियम, हाँ ये दो व्यक्ति में से ये होगा वादी ये होगा प्रतिवादी, ये होगा पूर्व पक्षी होगा ये होगा सिद्धांती, ऐसा नियम भी चाहिए कथा में, नहीं तो नहीं होगा कथा में, कथा के लिए नियम होता है। और पांचवा होता है अनुमान पश्चात अनुविधेय संवर्गम इत्यादि था ना, अनुमान पश्चात विधेय माने निष्पन्न कथा फल प्रतिपादन रूपम, निष्पन्न जो कथा के फल के प्रतिपादन करने वाला व्यक्ति होगा माने ये कथा में ये जीत गया या हार गया, सभापति जिसको बोलते हैं अस्ति अस्ति थी अनुविधेय कहा, जिसमें निष्पन्न कथा के प्रतिपादन रूप जिसमें है उसको कहा अनुविधेय माने सभापति ही, अनुविधेय शब्द का अर्थ सभापति कथा बताइए, तस्य सभ्या नाम से वर्ण उसके उसका वर्ण सभापति का वर्ण और सभ्य सभ्यों का वर्ण, सभा या साधु सभ्य ऐसा होता है, सभा में अच्छे व्यक्ति हो सभा के लिए उनको सभ्य बोला जाता है, सभा शब्द से यत् प्रत्यय करके सभ्य बनाया जाता है संवर्ण, एते सभ्या अयम अनुविधेय इति संपरिग्रह, ये सभ्य लोग हैं मैं सदस्य हैं कथा में और यह है सभापति अनुविधेय है सभापति, ऐसा वर्ण करना अनुवर्ण मान संपरिग्रह, और आगे है निग्रह सामस्त असामस्तम बोले, निग्रह स्थान सामस्त असामस्तम कहा था उसका प्रतिज्ञा करना कहा था उसके लिए बोलते हैं, निग्रह सामस्तम जल्प वितंडा योर जल्प कथा में वितंडा में पूरे निग्रह निगृहित हो जाते हैं, सिद्धांति उसको हरा देगा अंतिम में, यदि सही सही सिद्धांति होगा तो जल्प कथा बाद छल आदि करते हैं उसमें प्रमाण लेकर के ऐसे प्रमाण बोल देंगे बिना प्रमाण को प्रमाण बना देते हैं वहां सभा जीतने के लिए, तो क्या होता है निग्रह स्थान में जाता है अरे तुम गलत बोल रहे हो ऐसा करके निगृहित करते का सिद्धांत हुआ, यहां ऐसा होना था ऐसा बोल दिया गलत बोला निग्रह हो जाता है। निग्रह सामस्तम जल पर वितंड कहा, जल पर वितंडा में निग्रह सामस्त्य है, पूरे निग्रह निगृहित हो जाता है आगे जाके सिद्धांत के द्वारा हार जाते हैं वो। बारे तो असामस्तम, बाद में ये नहीं होता, निग्रह नहीं होता, बाद में जीत जीत हो जाती बात कथा में। फुटम वेतर निग्रहांति भविष्य, ये प्रश्न है आगे, जब निग्रह की व्याख्या करेंगे तो आप स्पष्टीकरण हो जाएगा करके छोड़ दिया, वरदराज आचार्य जी ने बोल दिया। ये सब ये वरदराज आचार्य की पंक्तियां हैं, सब ये तात्पर्य रक्षा ग्रंथ में ऐसा लिखा हुआ है, तीन कथाओं को लेकर के चर्चा की है। ये कहा, ये कोई भारतीकार का नहीं है, यहाँ सुरेश्वराचार्य जी का नहीं है, वरदराज आचार्य जी का है। तार्किक रक्षा, तार्किकों से बचाना है, माने जल्प और वितंडा से बाद को बचाना है, इसके लिए ऐसा उन्होंने एक ग्रंथ बनाया, तार्किक रक्षा नाम की ग्रंथ है। तार्किकात रक्षा, तार्किक रक्षा, तार्किकों से रक्षा करना, हमें बिना कारण वो उलझन में न डाले, ऐसा है। कथा परिवसान से कथा समाप्ति समिति का देखा, कथा का परिवसान होगा, किस तरफ कहा जाएगी कथा का जयमाला कहाँ जानी है। कथा परिवसान से मतलब कथा समाप्ति समिति, मतलब पक्षाद कुचित एकत्र समाप्ति, पक्ष में या विपक्ष में कहीं एक जगह समाप्ति होनी कथा की, एक ही व्यक्ति जीतेगा, ये भी अंतिम है। छठा अंग है ये, समय संबंध समाप्ति, समय बंध, समय का बंधन है ये। अथवा चतुरंगानी, चार अंग मानते कोई लोग कहा था, चार अंग भी मानते कुछ लोग, ऐसा बताया था। अच्छा, षडंगानी प्राहु चतुरी केतन कहा था, कुछ लोग चार अंग भी बताते कथा, कौन है वो, वादी नियम है, प्रतिवादी नियम है, वादी के लिए नियम होगा, इस विषय में बोलना पड़ेगा, प्रतिवादी कौन है, इसी विषय में खंडन करना होगा आपको, ऐसा वादी प्रतिवादी के नियम। और शब्द अनुवरणम, सभ्य लोगों का अनुवरण, स्वीकार करना, बुलाना, सदस्यों को बुलाना। अनुविधेय संवरणम क्या कहा, और अनुविधेय सभापति होते हैं, उनका स्वीकार करना, ये चार, वादी का नियम, प्रतिवादी का नियम, सदस्यों का वरण स्वीकार करना और सभापति का स्वीकार, ये चार ही मानते कथा के लिए, चार होने से कथा हो जाती बोलते कुछ लोग। कहा चतुरी अंग, चार अंग है, तद अन्य सर्वम तन नांतरिकत्वात् पृथक न पृथक बातें, बाकी ये चार होने के बाद में अन्य अवश्य बाकी है, प्रतिपाद्य प्रतिपादक भी आ जाएगा, सब बाकी चार आ जाए, अन्य सब आ जाए, ठीक कहा। तद अन्य सर्वम नाम तरीके अवश्य बाकी है, अन्य जितने भी कहा था छह अंगों में वो इसी में चार में आ जाते, इसलिए उनका पृथक न बाच्य अलग कहने की आवश्यकता है, चार ही अंग से काम चलेगा, ऐसा कुछ लोग बोलते हैं, ये कहा, ऐसा कहा। समय हो गया है, फिर आगे मंत्र आदि फिर करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।